ବାନ୍ଧବୀ ପାଇଗଲା କହିକି ଦରିଆ ପାଇଗଲା ନଈକି ଜହ୍ନବୀ ପାଇଗଲା କହିକି ତୋତେ ପାଇଲିନି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି ଦରିଆ ପାଇଗଲା ନଈକି ଜହ୍ନବୀ ପାଇଗଲା କହିଁକି କେତେ ସାଥୀ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାତି ଫୁଲରେ ସାଜିଥିଲା ପାଲିଙ୍କି ବାଟ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଦିକି ଫୁଲରେ ସାଜିଥିଲା ପାଲିଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଦିକି ତୁ ମୋର ହେଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତୋର ହେଲି ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି ଦରିଆ ପାଇଗଲା ନଈକି ଜହ୍ନବୀ ପାଇଗଲା କହିକି ଯାଏ ନାହିଁ ସରି ସିନ୍ଦୁରରେ ପ୍ରେମ ଯାଏ ନାହିଁ ମରି ଭୁଲେ ନାହିଁ ମାଟିକି ଶାମୁକା ଭୁଲେ ନାହିଁ ମୋତିକି ଶ୍ରାବଣ ଭୁଲେ ନାହିଁ ମାଟିକି ଶାମୁକା ଭୁଲେ ନାହିଁ ମୋତିକି ପାଇଗଲା ନଈକି ଜହ୍ନବୀ ପାଇଗଲା କହିକି ଦରିଆ ପାଇଗଲା ନଈକି ଜହ୍ନବୀ ପାଇଗଲା କହିକି ତୋତେ ପାଇଲୁନି, ମୁଁ ତୋତେ ପାଇଲିନି। କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି।